नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक प्रश्न आया है कि मीराबाई जब कहती है मेरे गिरधर उपाधु सार कोई तो गण रहित कैसे हुआ। प्रश्न किया है कि मीराबाई उपासना करती थी मेरे तो गिरधर उपाधु सार कोई तो गण रहित साधन कैसे हुआ। इस विषय में मैं निवेदन करता हूं आप क्षमा करना गुस्सा मत करना। जो आदमी अपना कल्याण चाहता है उसको अपने कल्याण की बात ही सूझती है दूसरे की सूझती ही नहीं। दूसरे की सूझती वो साधन है ही वो साधन ही नहीं है। भगत का इतना कोई कैसे कहते ना क्या मतलब तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपन अनुवाद। जिसके अपने कल्याण की इच्छा नहीं है ऐसे फालतू आदमियों को ऐसे बात पैदा होती है। बोलो काटो मेरी बात काटो। अपने कल्याण की इच्छा है नहीं वो कैसे करता वो कैसे करता क्या बताऊं तुम्हारे को। मीरा भाई कितने हुए जिनका शरीर भी नहीं रहा बात करते हैं कर्ण करता है ही नहीं वहां होश नहीं है कोई पता करे वो साधक नहीं है नहीं है नहीं है। तुम्हें क्या मतलब होते मीरा भाई कैसे करो कबीर जी कैसे करो दादू जी कैसे करो तुम्हारे क्या मतलब तुम साधक नहीं हो तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं चाहते हो। जीवन ऐसी फालतू बातें पैदा होती है टाइम कहाँ भगत कहाँ है फालतू फालतू करने को समय कहाँ है तो कैसे पैदा हो गई आपके गलत बात है। जिसका शरीर नहीं रहा अब उन कर्ण रही थी बात करते हैं अकल कदे चढ़ी है क्या दशा हुई है तुम्हारी कुछ होश है कि नहीं क्या बोलते हो आप। सत्संग का समय सत्संग का समय सत्संग का समय एक बात बोलते हो तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा क्या मतलब है बताओ मतलब बताओ। इसका मतलब होता है कि मैं कर रही कहता हूं ये बात ना काटती खत्म करनी इसके सिवाय और क्या मतलब बताओ ऐसा मतलब बताओ बताओ बोलो सिवाय मेरी बात खंडन के और क्या बता मेरे क्या है बताओ कोई बता दो दूसरा दूसरा बता दो वकील बन जाओ और वकील बन जाओ बात करो फालतू बात है बिल्कुल फालतू। आपके क्या मतलब हुआ मीरा भाई अच्छा है तो अच्छी बात है नरक में गया तो अच्छी बात है स्वर्ग में गया तो अच्छी बात है बैकुंठ में गया तो अच्छी बात है दुर्गति हो तो क्या मतलब है आपको आपको क्या मतलब बताओ उससे आपको क्या मतलब हुआ? अच्छी हुए तो क्या, मंदी हुए तो क्या? ऐसे फालतू समय बर्बाद करने के लिए ये नहीं है। सच बोलो, बोलो खुले, बोलो खुला। जैसे मैंने खुली बात कही ऐसे खुला गाओ चौबे से। मेरी बात तो खड़न दो चीज है, बड़ी बड़ी आई थी। मैं नाराज नहीं हूंगा, पहले कहता हूँ आदमी हो, मैं नाराज नहीं हूंगा। मेरी बात तो काटो खूब अच्छी तरह से, बोलो। आप वो खुली देता हो, बिल्कुल खुली, बिल्कुल खुली, बिल्कुल खुली। आपको काटो नाराज नहीं, मैं खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, राजी होऊंगा, राजी होऊंगा। मेरा मतलब बताओ, मेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो अनुहार। बात ये है, आप कुछ नहीं भाई कहते हैं, नहीं कंसर्ट कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्या मतलब है बताओ? नाराज नहीं होना, मैं नाराज नहीं होगा। मैं पूछता हूँ, अच्छे उत्तर दे, राजी होगा, प्रसन्न होगा, प्रसन्न राजी होगा। बोलो आपका मतलब बताओ। मैं नाराज नहीं होगा, राजी होगा, राजी खुश हो जाऊंगा। अभी जो मेरे को दुख होता है वो दुख मिट जाएगा मेरा, मैं राजी हो जाऊंगा। बताओ, खुल बताओ, क्या मतलब है बताओ। दूसरा कोई बता दो, आप वकील बन जाओ, अब बताओ, कोई बताओ। मेरे देश में बात ना ठीक उत्तर मिलना चाहिए, आप बताओ, कोई बताओ। सभी बात सुनने को तैयार हूँ मैं, बोलो। महाराज जी, इसका एक भाव ऐसा निकलता है, इस प्रश्न का एक भाव मेरे को ऐसा दिखता है कि जैसे कहा है ना मीरा भाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो दूसरों का ना कोई का मतलब व्यक्ति से है या मतलब मन बुद्धि इंद्रियों से है? सबसे सबसे सबसे सबसे व्यक्ति भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, कुछ ही नहीं है। और न कोई उसमें व्यक्ति नहीं है, कोई चीज वस्तु ईंट चपूटा च पत्थर कोई मेरा नहीं है। बोलो और बोलो, इस बात बात भी बोला। फालतू समय बर्बाद मत करो भाई, कृपा रखो। जरा आप सोचो, स्वयं आपकी शंका हो कि हमारी ये बात लगती है, वो खुश हो, जरूर फायदा होगा, दूसरों की चर्चा से फायदा नहीं होगा। पर चर्चा से फायदा नहीं होगा, पक्की बात है। अरे वो तो मेरे को बताओ, मेरी क्या बात है? मैं तो मेरे देखो, मैं कहता हूँ, यीशु को मानता हूँ, ठीक बात है, पर मेरे विरुद्ध भी बात कहो, पर युक्ति संगत बात कहो, मेरे को भी चेत हो और उनको भी चेत हो, ऐसी बात बताओ। आप कहूँ मानेंगे, आप कृपा मानेंगे, बताओ। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी अड़चन पूछो, आपके जो अड़चन आती हो वो पूछो, आपके साधन में बाधा लगती है वो पूछो, गहरी गहरी बात पूछो। उत्तर आएगा तो मैं कह दूंगा, नहीं तो कभी मैं जानता नहीं, मेरे को शर्म नहीं आती। मैं जानता नहीं हूँ ऐसा कहने में हमारे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं सर्वी हूं ही नहीं, कभी सर्व की ताकत दम नहीं भरता हूँ। मैं बहुत कम जानता हूँ, तात्विक बातों में मेरी प्रवृत्ति है, परंतु मैं पूरा जानता हूँ ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं चढ़ने की चेष्टा है हमारी, आपके सामने यहाँ कहा था मैंने के 5-7 वर्ष जी गए तो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, ऐसी बात बता दूंगा। वो बताने का तैयार हूँ, अरे फिर भी जीऊंगा तो आपको बढ़िया बात बताऊंगा, ये मेरा विचार है। अब मेरे को नहीं आवत, मैं क्या करूँ? मैं इस खोज में हूँ कि जल्दी और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इस बात की खोज में हूँ। अब मेरे को नहीं मिले, मैं नहीं जानता क्या करूँ। कम से कम आप सोचो उपात, आप अगर अड़चन आए खुश हो, पितर की अड़चन खुश खुश हो, चित्त में बहुत प्रसन्नता हो गई, यार इसका भी तात्पर्य पता हो तो मैं खुश होऊंगा। देखो निवेदन मैं पूरा सुन रही, मैं समझा नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इतने आदमियों का समय खराब मत करो। मैं समझा नहीं आपको बातें, अरे आप भी बातें समझा के बता देंगे। आपसे सब लोगों से प्रेम पूर्वक आपके चरणों में प्रार्थना है कि लोगों का समय खराब हुए, ऐसी बात मत करो। समय बहुत कीमती है, जिसमें सत्संग का समय बहुत कीमती है, वो बर्बाद वैसे इस बात मत करो। बोल क्या? अलग से पूछ ले, उनका प्रश्न अलग से पूछ ले। अभी आपने मन में आई थी, हमारे मन में आई थी, मैं ये पूछते हैं कि आपने कहा कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते, और वहाँ लिखा कि बालक सुत समदास अमानी, जो बच्चा करना चाहता है वो माँ करने नहीं देती। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, आपने तो ये कहा, और जबरदस्ती करते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, बालक की तरह भक्त साथ है, वो करने नहीं देता हूँ उनको। बालक बिलो सर घूल जैसे जैसे पदमा की सेवा पड़ती है, कोई ये रक्षा करता हूँ, पक्षपात है भगवान। भगवान ने साफ कहा है, समदर्शी मोई कह सब को, सबके भी समदर्शी, मैंने सेवक प्रिय आनंद सौ, मेरे में समदर्शी है जी भाई। लोग कहते समदर्शी, मेरे को तो भगवान प्यार, भगत प्यार लगता है। सब मेरे समदर्शी मोई कह सब को, पर सेवक प्रिय आनंद गति सौ, जो आनंद गति सेवक होता है मेरे को प्यार लगता है, मैं समदर्शी कहूँ बताओ। एक हम लोग कहते थे कह दो, मैंने कृष्ण भगवान कहते मैं समान हूँ, ये धीरा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे अपनी मर्यादा से बोलेंगे, धीरा पुरुषोत्तम बोलेंगे समो हम सर्वभूतेषु, आओ आओ मैं सब रहा हूँ, मैं सब सब कहते हैं, राम जी नहीं कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषु से न प्रिय, आओ बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, मैं समुद्र से मैं कह सब हो, मैंने सेवक प्रिय आनंद कहते सब, ये यथा माम प्रबंधन थे तहां तथा ही हो जाते हूँ, जैसे मेरे क्षण होते उसको मेरे मिला हूँ। तो जैसे भगवान के सामने जाते हैं वैसे ही भगवान के साथ में प्रेम का बर्ताव करते हैं, और भगवान का अधीन हो जाता है। सुग्रीव बता देखो तीन मित्र हुए, ध्यान देकर सुनना भाई सब भाई बहन, निषाद राजगुरु और सुग्रीव और विभीषण, तीनों को सखा कहा भगवान ने, मित्र बताए। जो पामर था विषयी था पामर ऐसा सुग्रीव उसको भी मित्र, और जीवन मुक्त पुरुष थे निषाद राज उसको भी मित्र, और साधन करने वाले थे उसको भी मित्र। विभीषण जो विषयों में रात दिन लगा हुआ है उसके साथ मित्रता की, उसमें एक कलंक लगा और भगवान को कलंक लगा ही नहीं, कहीं भी नहीं लगा, केवल ऐसे मित्र के लिए कलंक लगा। अब विचार करो, पूछो बात कि भगवान ने छिप करके बारी को मारा, ये राम जी के चरित्र में एक कलंक है बड़ा भारी, और कलंक बताओ। पामर भगत था उसको मित्र बनाया, प्यारा मित्र शिष्य निकल कलंक है अपने पर, कोई कलंक बताओ ऐसा राम जी के चरित्र में, खूब बताओ, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना मत, खुला बताओ। कितनी दयालुता भगवान जी, कितनी विलक्षण था, अपने चरित्र में एक धब्बा लगाया वो स्वीकार है, परंतु मैंने मित्र माना है उसका निभाना मेरे काम है। सुग्रीव ने कहा कि जय विधि मैंने जान के आई, सब ही भात करी हूँ सेवकाई, जय विधि मैंने जान के आई, सखा शोर त्याग पर मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे, ये जवाब दिया। और बताओ कोई भगवान के चरित्र में कलंक बताओ, भगवान कलंक से अलग है, पितृ मानेंगे मित्र, मानेंगे मित्र। निषाद राज में आरंभ किया घर घर पर चलो, विभीषण युद्ध होने के बाद में कहा कि आप चलो सम चीजें आप तकलीफ आई आराम करो, शुक्रिया ने कहा ही नहीं घर में चलो, बताओ बोलो बोलो भाई। बोलो किसी क्या होता, तो भगवान अपने भगत के लिए सब कलंक सहने को तैयार है, तुम भगवान में लग तो जाओ भाई, सच्चे दिल लग जाओ, आपके लिए छोटे से छोटा काम नीचे से नीचे काम करने को तैयार, कलंक चढ़ने को तैयार, सब तैयार, आप लग जाओ सच्चे दिल से भगवान में लग जाओ। ये बात है, कितनी कृपा होता है। कलंक कैसा हो सकता है स्वामी जी, वाली का निर्धारण किया और सुग्रीव को मित्र माना, ये कलंक कैसा हो सकता है, ये कलंक कैसे, कलंक क्यों आया, कैसे है? भगवान के चरित्र में एक ही बात आती है कि छिप करके मारा, धर्म आवत धर्म हेतु अवतरे उकुसाई, मारे मारे मोह व्यद की नहीं, नहीं मैं गया, धर्म हेतु अवतरे गुसाई है, मारे मोह व्यद की नहीं, ये इज्जत है क्या भगवान की। बड़ी कहता स्वयं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन बात नाथ मोह मारा, उत्तर दो, ये भला बना है क्या, पापी को दंड कर रहे भगवान का कर्तव्य है ना, पापी को दंड देना भी तो कर्तव्य है भगवान का, बहुत है कर्तव्य है भगवान का, पर लोगों के बीच में बालक व्याद की नहीं, ऐसा चरित्र आता है राम जी का, क्या इसका कारण कौन ना तुम्हें मारा, ऐसे वो सीधा होता है तो सिर पर हाथ रखते हैं कि तेरे को आज लगाऊंगा राख उपराना, बने हुए पीछ नहीं है, कितनी कृपा है, कितनी कृपा होता है, सब छोड़ कर कृपा कर देता, तू कैसे करूं मैं, यार वो कह रहा है धर्म अवतर हो धर्म हेतु अवतर हो साई, हमारे वो व्यत की नहीं, कहां तो ठीक है हमने बहुत ही, तो मन सिर्फ आदर दिया, सीधा होने पर ये बात है, भगवान की बात विदिक्षण है, विश्वास से आप लोगों से कहना है, आपको हृदय में कोई शंका हो खूब पूछो, खुद पूछो, दूसरों से चर्चा मत करो, वो कैसे हुआ वो कैसे हुआ, ना तो आपको पूछता है ना मेरे कोई पूछता है, आप पूछो मैं कहूँ, दोनों निरर्थक फालतू बात, मेरे पूछता है क्या, स्वामी जी के पाखंडी लोग हमें हमारे मुख रोकते हैं कुछ, देखो भाई आप क्या कहते हो, पहले आता नहीं मैंने कहा वो प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुन दो, आपके अड़चन में तो आप पूछो, बात बढ़ाओ मत। इतने आदमी को समझ जाता है, इतने आपके जो अड़चन हो खुद पूछो, उसमें बर्बाद मत करो। बोलो जी, वो कंजूस और उधार के बारे में बता रहे थे ना आज, कंजूस और उधार के बारे में, कंजूस और उधार के बारे में बता रहे थे आप, उसके बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं महाराज। आपसे सुबह बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो बाहर से भी कंजूस और भीतर से भी कंजूस, ऐसे चार प्रकार के, उसके बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं महाराज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये पद में भाई से लिखा है, सांग उबालिया लाज मरो, ऊंडी बात विसरो। आप भी ऊंडी बात विसरो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा आपको, जो कहूंगा। चार तरह के आदमी होते हैं, भीतर में कृपण, बाहर से उदार, फिर बाहर से कृपण और भीतर से उदार, फिर बाहर से भी कृपण भीतर से कृपण, और भीतर से उदार बाहर से उदार, चार सुनिए ना, चार प्रकार के आदमी होते हैं। जिसे मैंने ये बताया मेरे सुनी हुई बात में कही है, मेरी मैं नहीं करता हूँ बात, सुनी हुई कहता हूँ, शेर जी सुनी हुई बात है। शेर जी ने कहा कि बाहर से कृपण भीतर से उदार, मैं इसको पसंद करता हूँ, भीतर से उदार बाहर से उदार को पसंद नहीं करता, और भीतर से किंजूस बाहर से उदार इसको भी नहीं, भीतर से कंजूस बाहर से कंजूस इसको भी नहीं, किंतु भीतर से उदार बाहर से कंजूस ये जानता हूँ, इस बात को श्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसे शेर जी ने कहा था। उनके कहा हुआ मैंने कह दिया, इनमें आपके क्या शंका है बोलो। तो क्या विस्तार में सुनना चाहूँ, आप देखो बात फुरमा रही, आप कहो नहीं उनकी बात विचारो, आ थोड़ी उनकी बात बात से प्रश्न वही किया जो मैंने कहा था, ऐसा प्रश्न मत करो, वही प्रश्न किया आपने, तो क्या कहूँ, उनकी बात विचारो, कुछ बोलो आप देखो भाई, ठीक उनकी बात विचारो, मानो मैं प्रश्न किया, मैंने कहा कि मेरे भाई आप क्यों पूछो, उदार से आप क्यों पूछो, आपके उदार भाव हो तो आप उदार भाव रखो, है तो मुखो, मैं अपना उदार भाव रखना चाहता हूँ, तो आप भीतर से उदार रहो बाहर से कंजूस रहो, ये आपके लिए बढ़िया चीज है, ये मैं सुनना क्या चाहते हो, ठीक है, क्या विस्तार से सुनना चाहते हैं, ऐसे कहा, ठीक है, समझ में आ गई। देखो भाई, मैंने क्षमा पहले मांग ली थी, अरे आप आगे थाने कर लूंगा, यही नहीं कहता नहीं, मैं आपके कहने से यही नहीं कहता नहीं, उन्हीं बात विचारो, इतनी भी कहती है क्यों, किसी को दुख देना मेरा काम नहीं है, किसी को दुख देना मेरा काम नहीं है, दुख हो जाए तो वो क्षमा करो आप, मेरा उद्देश्य नहीं है दुख देना, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मेरे तो एक ही बात रहती है इस साल विशेषता से, केवल भगवान मेरा है, आप निहाल हो जाओ, एक भगवान मेरा है बस, अच्छा है तो और मंदा है तो और बुरा है तो भला है तो बस सही है, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, बड़ा अच्छा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मतलब क्या हुआ विस्तार बताओ, मतलब है मनुष्य को अपना व्यक्ति अच्छा बनाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाना चाहिए। भीतर से जैसा है वो है, यो यह श्रद्धा से जो श्रद्धा है वो याद भी इज्जत है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषा, ये पुरुष श्रद्धा मय है, जैसी भीतर की श्रद्धा है वैसी उसी इज्जत है, अंत में वो ही रहेगा। तो भीतर का अपना भाव उत्तम बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, लोगों को दिखाओ मत, दूसरों को प्रसिद्ध मत करो। मैं इस बात का कहना का अधिकारी नहीं हूं, मैं कहता हूं बात कि भीतर से अच्छे बनो, आप भी अच्छे, मैं भी बनू, अपने अच्छे बनाओ। तात्पर्य यह है, यानी कहने का तात्पर्य यह है, भीतर से और बाहर से अपने अच्छे बनाओ, उत्तम बनो। बाहर से कंजूस बनने से कोई नहीं कर दे तो प्रश्न सुनो प्रेम से, अपनी निंदा भी बड़े आदर से सुनो, अब बड़े प्रसन्न हो। ठीक बात है कि हमारा ध्येय सिद्ध हो गया, हम बाहर से अपने को अच्छा बनाना नहीं चाहते, लोग अच्छा नहीं मानते हैं, तो हमारा ध्येय सिद्ध हो गया, हमारा उद्देश्य सिद्ध हो गया, बोझ हो गया, आनंद हो गया। ऐसे बोझ बनाओ, आनंद बनाओ। किसी आदमी का देश दो हजार पैसा ही है, इसमें खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। और बात क्या है कि भगवान मेरे हैं, हाँ आप कह दो। प्रश्न तो दूसरा है, हमारा प्रश्न चल रहा है जिसको हटकर है, आप जो भी बात बता रहे हो और उन नाम के बारे में कल परसों खूब हुई बातें, अंत समय में नाम, अंत समय में नाम और कल्याण करने वाला है, भगवान से संबंध जोड़ लो, कल्याण करने वाला है। पूछे है कि जो जीवन भर नाम जप करता है और अंत समय बीमार पड़ जाता है, फिर उनका नाम नहीं आता है, तो मैं कह रहा हूँ आपका नाम जपा निरर्थक नहीं जाएगा, शुद्ध अंत है, जो आपने अच्छा काम किया है नहीं जाएगा, अंत समय में नहीं याद आवे। जैसे भरत मुनि हरिण बन गए, भरत मुनि ये भारतवर्ष का राज्य सब का सब छोड़ कर गए और जंगल में गए भजन करने, एक हरण के बच्चे में मोह हो गया, एक अंश हरण बन गए। तो ऐसी बात है भाई, परंतु क्या उसका त्याग निर्थक हो गया? मनुष्य जन्म में जो बात याद नहीं है वो हरिण जन्म में याद है। हरे पत्ते नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते, पत्ते भी हरे तोड़कर नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते। हरिण जन्म में, हरिण जन्म में इतना चेत है, पतन नहीं हुआ उनका, पतन तो भीतर भीतर से पड़ता है, भीतर कितना है, ऊपर से हरिण जन्म हो गया, फिर जड़ भरत बने। क्यों ही कमजा कहां जाएगी, अंत में भगवान की याद ना आवे तो हरण बन गए हरण, पर हरण बनने पर भी गीले पत्ते नहीं खाते, कितनी विलक्षणता है। भागवत देखो, मेरी बात झूठे तो बोलो, हरण के दिन में मैं सावधान, और फिर जड़ भरत बने तो भी सावधान। रहुगुण को उपदेश दिया और बोले नहीं, खेत में खड़े और अपने आरवा खड़े, कैसे हुए? तो बजरी के बाद निरर्थक नहीं जाता, ये बात है। अब असली उत्तर ये है कि जो भजन करता है भगवान करता है। गीता कहती है नहीं करने वाले कृष्ण दुर्गति, गीता कहती है नहीं कल्याण कृत कर दुर्गतंता सभी कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। हरण बन गए पर दुर्गति नहीं हुई। मनुष्य ज्ञान नहीं है, ये करने वाले को ज्ञान है कि पत्ते यही पत्ते लिखा हुए तो दुर्गति नहीं हुई। हरणी का जन्म हो गया मन भजन किया हुआ नृत्य नहीं जाता। अब और करो बोलो और इसमें शंका बोलो इस विषय में शंका बोलो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए वो तीर्थ नहीं जाता। कृपा होती है जरूर, एकदम सच्ची बात है ये प्रार्थना। आप सच्चे हृदय से भगवान में हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो, आपका जरूर भला होगा। अंत समय माहौल चिंतन हो जाए तो कोई डर नहीं, आपका भजन बनता रहे अंत समय भीड़ चल पड़ता नहीं, आपका किया हुआ भजन निरर्थ नहीं जाएगा। बोलो कितनी विशिष्ट बात है। हरित में मोह हो गया है ना, मैं जैसे बच्चे में मोह होता माँ बाप का ऐसे उस मोह में मर गए हरण बन गए। हरण के जन्म में भी कीड़े पत्ते नहीं खाते, कितना ज्ञान है। तो भजन किया हुआ नृत्य नहीं जाता। अंदर से मैं याद रहे न रहे तो भी, और याद रहता है कोई ऐसी घटना हो जाए बात एक अलग है। भगवान ने कहा है जो चेत रहते हो मेरे को याद रखता है वो बेचेत हो जाए तो मैं याद करता हूँ। पाषाण काश सदृशान अभिषम सूखे काट और पत्थर की तरह हो जाए तो भी मैं याद करता हूँ। कल्याण कृति देखो एक बात कहता हूं, मेरे पर लगा दो तो लगा दो भले, मैं उतनी अपनी योग्यता नहीं समझता हूं, पर अच्छे अच्छे योगी संत महात्मा अच्छे अच्छे एकांत में भजन कर सकते हैं। वे एकांत में भजन कर रहे अपने साथ में से विचार करते हैं क्या बात क्या करना है। किसी का भी कल्याण हो जाए किसी की भी शुद्ध वृत्ति हो जाए तो उसमें वे अपना कर्तव्य समझते हैं, नहीं तो क्या एकांत भजन नहीं कर सकते। भगवान को भजन नहीं होता क्या काम है, उन्हें घर का काम धंधा है, कोई बाल बच्चों का पालन करना है, धन कमाना है, मकान बनाना है, अपने क्या करना है क्या काम करना बताओ। वे अपने लोगों से माथा पची करे क्यों करे बताओ, आप सोचो जरा क्यों माथा पची करे क्यों करे बताओ। तो मन ये लोभ है कि भगवान की बात किसी तरह से याद हो जाए, मरने समय याद करे न करे किसी तरह से भगवान की चर्चा हो जाए, कितना लाभ है। इस दाव को बड़ा समझते हैं, एक आधो भजन नहीं कर सकते क्या। मेरा तो विचार था ही, शेठ जी के पास में आया 28-29 वर्षों की अवस्था थी, आया इस वास्ते शेठ जी मैं धाम कर आया हूं, कथा कर दी सुना लिया चीला चिली बना लिया कथाएं कर दी पूजा करवाई ली पेट पूजा ले ली सब लोग ये सब काम कर दिया मैंने। अब केवल भजन करने अपना कल्याण करना है, मेरी रुचि नहीं रही। शेर जी का करो ये काम करो तो वह मैं लग गया हूं मैं। आप तो मालूम है आप अपरिचित हो मेरे से, केवल यही बात। शेर जी ने कहा सुनाओ, बहुत सुना दिया जाना बजाना था, पूरा नहीं आता पूरा पूरा, अब भी मैं बताऊं उसमें पूरा नहीं करता हूं, पर अपने मन की तरफ निकाल दी, अपने मन ही निकाल दी। तो भगवान की चर्चा करना लाभ की बात है, कि वो भी मेरे मन से नहीं करता हूं। शेठ जी ने कहा ये करो, मेरा मन नहीं करता, ये साधन है, ये साधन है, ऐसे कर मेरे कर। आजकल ढीला पड़ेगा, पांच सात घंटा दस घंटा बारह घंटा नहीं बोलो जितने रहते ही बोले क्या समझ ठहरो। अब ठहरे कैसे, तुम तो काम करो, मैं बैठा ट्री हूं जरे कुछ टुकड़े थी अजय टुकड़े दे टुकड़े दे, तुम तो करो काम बैठा या मैं उनका आवे सत्संग करे सत्संग करे। हरनाथ जी ने कहा था मेरे को कि गले में लोट ढोली डाल दो बजाओ और सत्संग रुको रुको खाओ फिरो आओ सत्संग कराओ सत्संग। समय दे दिया और वो मकान ताल लगा हुआ है, हम गए जाके देखो इस मकान में सत्संग करना है ताल लगा हुआ है। तब नाथ जी बोले मेरे से सुई काम सी लो गठी चर्चा लो ये हमारी इज्जत है ये। इससे सिद्ध क्या हुआ, भगवान की बात कामी है, भगवान की बात ऊंची है अच्छी है, किसी तरह से हमारे मारवाड़ी कहावत है आटा टूटा कमरा रोटा कमारी रोटी कैसी कमरा रोटा है। भगवान की बात है भाई, आप लोगों के लिए मेरे लिए सब दुनिया मात्र के लिए भगवान की चर्चा करना है बड़ी आनंद की बात है। बताओ वह कीमती चीज है, भगवान की चर्चा करे भगवान का चिंतन हो जाए कितनी विशेष बात है, कितने भाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। हमारा समय थोड़ा भी थोड़ा ही हो तो भगवान में लग जाए, किसी तरह से भगवान में लग जाए, कृपा हुई भगवान की कृपा हुई, सज्जनों भगवान की कृपा हुई, आप सब सब भाई बहन जितने सब कृपा करो किसी तरह से ही। तस्मात केला कृपा ये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से मन भगवान में लगाओ, किसी उपाय से कैसे किसी तरह से भगवान में मन लग जाए, भगवान याद आए, भगवान का नाम याद आए, भगवान की चर्चा सुनने को मिले कहने को मिले, भगवान की चर्चा करने का मौका मिले, ये बड़ी बात है, उत्तम बात है, अच्छी बात है, आपके लिए मेरे लिए सब पात्र प्राणियों के लिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण का विपत्ति नाश करने वाली चीज है, भगवान की स्मृति ये बात है भाई, सार बात यह है। भगवान का स्मरण हो जाए, जप हो जाए, कीर्तन हो जाए, किसी तरह से किसी तरह से। नहीं कल्याण के तीस दुर्गता कर सकती, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। स्वयं पेशे समस्या थे महत्व भया, त्याग की भी महिमा है, बलने की भी महिमा है, संसार के भोगों के त्याग की महिमा, नहीं कल्याण करने की नहीं कष्ट क्षण अकर्म करते कार्य थे अवसर में सब कर्म था। तो भगवान की याद आ रहे, आप सगलो सही बात है, पढ़ो सुनो गुणो सुनो सीखो, भगवान में मन लगे किसी तरह से, कहना भी उपाय मना कर सकते, किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए, भगवान ही याद आवे, सब तरह की बात ठीक है। सार बात यह है, भगवान का नाम आ जाए, भगवान का गुण आ जाए, भगवान का प्रभाव आ जाए, भगवान की लीला आ जाए, भगवान की बात कोई हो, इसे लोभ लग जाए, लोभ एक ही लोभ, भगवान की बात हो जाए, भगवान की बात हो, सब भाइयों से बहनों से यही कहना है, भगवान की बात में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मेरे मन में यही बात आती है, आप मैं सभी भगवान में लग जाए, जिसमें देखो एकांत में नींद भी आती है, मन भी दूर जाता है, पर व्याख्यान देने में आप सुने न सुने, पर मेरे को तो बात कहनी पड़ती है, मेरे को तो बात कहनी पड़ती, बताओ आप कभी आवे कभी ना आवे, मालिक है, मैंने हमारे को जाना पड़ेगा ड्यूटी पर, ये बात भी करता हूँ तो आपको बात कहता हूँ तो चिंतन भगवान का ही होगा, अच्छी बातों का ही चिंतन होगा, गीता जी रामायण आदि ग्रंथों का होगा, तो लाभ की बात है, हमारे लाभ की बात, आपके लाभ की बात, सबके लाभ की बात, जितना भगवान में लग जाए उतना ही बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, भगवान की स्मृति हरे स्मृति सर्व विपद विभव, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, भगवान की यादगिरी है, सच्चे हृदय से लग जाओ, सच लो बड़े भाव लाभ की बात है, इस वास्ते सदा सत्संग करने के बाद में कहता हूँ भाई कीर्तन सुनाओ, थोड़ा भगवान ना हो कीर्तन हो जाओ, थोड़ा भी कीर्तन हो जाए कितनी बढ़िया बात है, भगवान के नाम कीर्तन हो, भगवान के नाम का चिंतन हो, भगवान में मन लग जाए, किसी उपाय से किसी तरह से किसी बहाने से भगवान में मन लग जाए, कितनी बढ़िया बात है, और क्या कर सकते हैं आप अनमोल, क्या कर सकते हैं बताओ, सिवाय भगवान के चिंतन के और क्या कर सकते हैं, आपके हमारे लिए सबके लिए बढ़िया बात है, मन लगा करके तल्लीन होकर के एक होकर के ताल सुर बचा करके सर्व हृदय से भगवान में लग जाओ, कलयुग ऐसा कीर्तन, कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है, वे सब प्रिय बजे नाथ ये नाथ, भगवान से यही मांगो कि महाराज आपका भजन होता रहे, संतों न तो जाते गाय मुक्ति नहीं चाहते, वैकुंठ भी नहीं जाते, आपका चिंतन भजन होता रहे, बस बार बार जन्मते मरते रहे परंतु चिंतन आपका हो, दीवा भूवा मास्त वास हो, स्वर्ग में हो पृथ्वी पर हो स्वर्ग में हो नरके वाल नरक बेशक भरा नरकों में निवास कर दो, मगर चर्चा आपकी चलती है, नरकों में भेज दो तैयार हो, अवधि तो सार चरण होते मरने पीछे मरण अवस्था में भी आपके चरणों का चिंतन होता रहे, नरकों में भेज दो, सब स्वीकार है, एक भगवान का चिंतन होता है। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 11 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीतावन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम